महाभारत वन पर्व सप्तसप्ततितमोध्याय। नल के प्रकट होने पर विदर्भ नगर में महान उत्सव का आयोजन, ऋतुपर्ण के साथ नल का वार्तालाप और ऋतुपर्ण का नल से अश्वविद्या सीख कर अयोध्या जाना। बृहदसुवाच अथ ताम व्योषितो रात्रिम नलो राजा स्वलंकृतः वैदर्भ्यासहितः काले ददर्श वसुधाधिपम्। बृहदसु मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर वह रात बीतने पर राजा नल वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो दमयंती के साथ यथा समय राजा भीम से मिले। ततो विवादयामास प्रहत स्वसुरं नलः ततो नु दमयन्ती च वन्दे पितरं शुभां। स्नान आदि से पवित्र हुए राजा नल ने विनीत भाव से स्वसुर को प्रणाम किया। तत्पश्चात शुभलक्षणा दमयंती ने भी पिता की वंदना की। तम भीम प्रतिजग्राह पुत्रवत् परया मुदा यथार्हं पूजयित्वा च समाश्वासयद् प्रभु नले रचयितां तत्र दमयंतीं पतिव्रतां। राजा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल को पुत्र की भांति अपनाया और नल सहित पतिव्रता दमयंती का यथायोग्य आदर सत्कार करके उन्हें आश्वासन दिया। तामर्हणां नलो राजा प्रतिगृह्य यथाविधि परिचर्यां सकां तस्मै यथावत् प्रत्यवेदयत। ततो बभूव नगरेषु महान् हर्षजस्वन जनस्य संप्रहिष्टस्य नलं दृष्ट्वा तथा गतम्। राजा नल ने उस पूजा को विधिपूर्वक स्वीकार करके अपनी ओर से भी ससुर का सेवा सत्कार किया। तदनंतर विदर्भ नगर में राजा नल को इस प्रकार आया देख हर्षोल्लास में भरी हुई जनता का महान आनंद जनित कोलाहल होने लगा। अशोभयच्च नगरम पताका ध्वजमालिनम सिक्ता सुमृष्ट पुष्पाढ्या राजमार्गा स्वलंकृता द्वारि द्वारि च पौराणां पुष्पभंग प्रकल्पितः। विदर्भ नरेश ने ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से कुंडिनपुर को अद्भुत शोभा से संपन्न किया। सड़कों को खूब झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था। फूलों से उन्हें अच्छी तरह सजाया गया था। पुरवासियों के द्वारा द्वार पर सुगंध फैलाने के लिए राशि राशि फूल बिखेरे गए थे। अर्चितानि च सर्वाणि देवता यतनानि च ऋतपर्णोऽपि सुश्राव बाहुकच्छद्मिदं नलं दमयन्ता समायुक्तं जाहिते च नराधिप। संपूर्ण देव मंदिरों की सजावट और देव मूर्तियों की पूजा की गई थी। राजा ऋतुपर्ण ने भी जब यह सुना कि बाहुक के वेश में राजा नल ही थे और अब वे दमयंती से मिले हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। तमानाय नलम राजा क्षमयामास पार्थिवम्। उन्होंने राजा नल को बुलवाकर उनसे क्षमा मांगी। स च तम क्षमयामास हेतुभिर्बुद्धि संस्मितः स सत्कृतो महीपालो नैषधं विस्मितानः वाच वाक्यं तत्मज्ञो नैषधं वदतां वरः। बुद्धिमान नल ने भी अनेक युक्तियों द्वारा उनसे क्षमा याचना की। नल से आदर सत्कार पाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञ राजा ऋतुपर्ण मुस्कुराते हुए मुख से बोले, दृष्ट्या समेतो उदारहि स्वये भवानेत्यम्भ्यनन्दत। निषद नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछड़ी ही पत्नी से मिले। ऐसा कहकर उन्होंने नल का अभिनंदन किया। किंचित् तु नापराधं ते कृतवानस्मि नैषध अज्ञातवासे वस्तो मद्गृहे वसुधाधिप। और पुनः कहा, नैषध भूपाल शिरोमणि, आप मेरे घर पर जब अज्ञातवास की अवस्था में रहते थे उस समय मैं आपका कोई अपराध तो नहीं किया है। यदि बा बुद्धि पूर्वाणि यदि बुद्ध्यापि कानिचे मया कृतान्य कार्याणि तानि त्वं क्षन्तुमर्हसि। उन दिनों यदि मैंने बिना जाने या जानबूझकर आपके साथ अनुचित बर्ताव किए हो तो उन्हें आप क्षमा कर दें। नलवाच न मे पराधम कृतवास्त्वं स्वल्पमपि पार्थिव कृतेपि च न मे कोप क्षन्तव्यं हि मया तव। नल ने कहा, राजन आपने मेरा कभी थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया है, और यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा ही करना चाहिए। पूर्वं यपि सखा मे से संबंधी च जनाधिप अत ऊर्ध्वं तु भूयस्त्वं प्रीतिमाहर्तुमर्हसि। दिनेश्वर, आप पहले भी मेरे सखा और संबंधी थे, और इसके बाद भी आपको मुझ पर अधिक से अधिक प्रेम रखना चाहिए। सर्वकामै सुविहितैः सुखमत्स्योषितस्त्वयि न तथा स्वगृहे राजन् यथा तव गृहे सदा। राजन, मेरी समस्त कामनाएं वहां अच्छी तरह पूर्ण की गई, और इसके कारण मैं सदा आपके यहां सुखी रहा। महाराज, आपके भवन में मुझे जैसा आराम मिला वैसा अपने घर में भी नहीं मिला। इदं चैव यज्ञानं त्वदीयं मयि तिष्ठति तदुपाकर्तुम् इच्छामि मन्यसे यदि पार्थिव। एवं मुक्त्वा ततो विद्यामृतपर्णाय नयसदः। आपका अश्वविज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझे तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहकर निषधराज दल ने ऋतुपर्ण को अश्वविद्या प्रदान की। सच ताम प्रत्यग्राह विदुदृष्टेन कर्मणा गृहीत्वा चातुर्गृहदयम् राजन् भांगा सुरेणिप। निषधाधिपतेश्चापि दत्त्वाक्ष हृदयम् नृप सूतमन्यमुपादाय ययौ स्वपुरमेव। युधिष्ठिर, ऋतुपर्ण ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनसे अश्वविद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके और निषद नरेश नल को पुनः दूत विद्या का रहस्य समझाकर दूसरा सारथी साथ ले राजा ऋतुपर्ण अपने नगर को चले गए। ऋतुपर्णे गते राजन् नलो राजा विषाम्पते नगरे कुण्डले कालम् नाति दीर्घमिवावथत। राजन, ऋतुपर्ण के चले जाने पर राजा नल कुंडनपुर में कुछ समय तक रहे, वह काल उन्हें थोड़े समय के समान ही प्रतीत हुआ। इति श्री महाभारते वन परवड़ि नलोपाख्यान परवड़ि ऋतुपर्ण स्वदेश गमने सप्तसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का स्वदेश गमन विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ।